ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczepionki zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem COVID, mówi wiceminister zdrowia. Przed ulewami, burzami i silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. Marszałek Sejmu zapowiedziała kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępne szczepionki zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem COVID-19, wynika z otrzymanych przez resort zdrowia wyników najnowszych badań. To już kolejne badania, które otrzymujemy, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister Waldemar Kraska. Mówimy tu o mutacji indyjskiej, czy też brazylijskiej, czy południowoafrykańskiej. Te szczepionki są skuteczne, może nie w takim stopniu jak w stosunku do tego klasycznego koronawirusa, ale zdecydowanie zabezpieczają nas przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem i przed śmiercią. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że u 31 osób w Polsce potwierdzono do tej pory wariant południowoafrykański koronawirusa. Są też osoby zakażone mutacją indyjską i brazylijską. Mamy 29 osób, u których mamy już na 100% potwierdzony wariant indyjski. Mamy 6 osób, u których potwierdziliśmy wariant brazylijski, z tym, że realnie w Polsce stwierdziliśmy 4 przypadki dotychczas tego wariantu brazylijskiego. Mamy w tej chwili już tak naprawdę wygaszone ogniska w Zakonie, jedno warszawskie, drugie katowickie, tam już ostatnie osoby wychodzą i z izolacji, i z kwarantanny. Wojciech Andrusiewicz dodał, że innych ognisk w żadnym z tych przypadków mutacji nie odnotowano. Przed ulewami na południu oraz przed burzami i silnym wiatrem na wschodzie ostrzegają synoptycy. Stabilizuje się na razie sytuacja hydrologiczna, jednak wody cały czas może przybywać w mniejszych rzekach. Ostrzeżenia przed burzami są wydane dla prawie całej wschodniej części kraju, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tutaj będą pojawiały się burze, które będą na tyle groźne, że zostały wydane już ostrzeżenia meteorologiczne i synoptycy ostrzegają przed wyładowaniami, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też występował grad, porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Niespokojnie będzie też w województwie zachodnio-pomorskim, lubuskim i północnej części Wielkopolski, ponieważ tam już te burze też występują, chociaż one będą nieco słabsze. Opady cały czas występują na południu kraju, w niektórych regionach pada bez przerwy od ponad doby. W tym momencie stabilizuje się jednak sytuacja hydrologiczna na rzekach w regionie. Na ten moment mamy 30 przekroczeń stanu ostrzegawczego w dorzeczu Wisły, 10 w dorzeczu Odry. Jeden mamy przekroczony stan alarmowy na rzece Biała Wisełka, a stacja nazywa się Wisła Czarne. Te przekroczenie w tym momencie wynosi 1 cm. Tutaj sytuacja się stabilizuje i widzimy, że stan wody opada. Ostrzeżenia hydrologiczne wydano dla części województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie podała jednak terminu, do kiedy można zgłaszać kandydatów. W ubiegłym tygodniu Senat nie wyraził zgody na powołanie na to stanowisko posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie marszałek Witek powiedziała, że zgodnie z przepisami musi być podjęta kolejna próba. Nie może być tak, że nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedziała marszałek Sejmu, zaznaczając, że większość w Senacie mają ugrupowania opozycyjne. Ewidentnie też widać, że nie ma próby porozumienia się. To jest na zasadzie nie, bo nie. Koledzy z Senatu wyraźnie powiedzieli, że nikt, kto pełni funkcję obecnego parlamentarzysty, czy to posła, czy to senatora, choćby był najlepszy, choćby prezentował stanowisko, które obiektywnie mogłoby naprawdę każdej z formacji odpowiadać, czyli ta niezależność rzecznika, z góry mówią, że takiego wyboru nie dokonają. W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją. Zamknięto plac przed katedrą Notre Dame w Paryżu z powodu ryzyka zatrucia ołowiem. W pobliżu wykryto podwyższenie stężenia metalu ciężkiego, co jest konsekwencją pożaru sprzed 2 lat. Analiza próbek pobranych wokół świątyni wykazała, że stężenie ołowianego pyłu przekracza normalny poziom w niektórych miejscach placu, napisano w oficjalnym oświadczeniu. Prefektura i Regionalna Agencja Zdrowia podjęły więc decyzję o całkowitym zamknięciu ruchu dla pieszych i pojazdów wokół katedry. Plac zostanie ponownie otwarty po usunięciu ołowianego pyłu. Francuskie służby regularnie sprawdzają stężenie ołowiu w okolicach katedry Notre Dame. Po pożarze plac był zamknięty dla turystów przez ponad rok i kilkakrotnie czyszczony specjalnym preparatem. Od wielu miesięcy organizacje ekologów wskazują jednak, że działania te są niewystarczające. Szacuje się, że ponad 300 ton ołowiu pokrywającego dach Notre Dame stopiło się podczas pożaru katedry, uwalniając do atmosfery znaczne ilości toksycznego pyłu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zapowiadałem wcześniej, że poruszamy się sprawnie wspólnie z naszymi reporterami prowadzącymi w labiryncie nowych technologii. Jak się okazuje, i to już dobrze znamy od wielu lat, coraz więcej urządzeń domowych jest podłączonych do internetu. Ale to daje też i nowe możliwości, ale stwarza problemy. Co z ochroną prywatności? To pytanie padnie już za kilka chwil. A w kierunku długowieczność od strony naukowej spojrzymy także o tym, jaki wpływ ma słońce na nasze zdrowie. To nie tylko skóra i nie tylko na zdrowie pań. O panach i do panów słowo od doktora profesora też będzie. A więc zachęcamy do słuchania audycji. Trójka do trzeciej. Tymczasem 11 minut po godzinie 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Możliwe, uwierz mi, nie, za

no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Ale przy myciu okien trzeba uważać, bo może zawiać. Tak właśnie o tym pamiętajmy. Ochrona zdrowia. No już tak trzymając się tego, ale też poniekąd zmieniając temat. Ochrona zdrowia to jeden z obszarów, gdzie technologiczne zmiany zachodzą bardzo szybko. W badaniu parametrów naszego organizmu pomagają tak zwane wearables, zaliczane do urządzeń z kategorii internetu rzeczy. Także inne sprzęty codziennego użytku, sprzęty w naszych gospodarstwach domowych działają online. Możemy na przykład nimi sterować na odległość. Korzystanie z nowych technologii jest coraz bardziej wygodne i intuicyjne, ale wymaga także pewnej dyscypliny ze strony użytkowników. I między innymi o tym Piotr Firan. Zamki do drzwi otwierane za pomocą smartfona, słuchawki, które łączą się z internetem, ale także opaski na rękę czy lodówki podłączone do globalnej sieci, informujące nas za pomocą aplikacji o tym, że mamy zrobić zakupy. To wszystko urządzenia związane z internetem rzeczy. Do tej kategorii zalicza się także smartfony. Od wielu lat już trwają prace nad tym, by jak najwięcej urządzeń podłączyć do internetu. Stąd nowa sieć 5G, która ma obsługiwać dużo większy ruch. Internet rzeczy, także w czasie pandemii, jest wykorzystywany do celów medycznych. Smartfony mogą być bardzo dobrym urządzeniem do rozpoznawania tego, czy mieliśmy kontakt z osobą zakażoną. Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny IT Biznes. Ponieważ każdy smartfon, oprócz tego, że oczywiście może się łączyć z internetem, ma również wbudowany moduł łączności na niewielkiej odległości Bluetooth. I dzięki temu takie smartfony, jeżeli znajdujemy się w pobliżu innego smartfona z technologią Bluetooth, takie urządzenia mogą nawiązać komunikację. I dzięki takiej technologii jesteśmy w stanie zarejestrować, czy znaleźliśmy się w pobliżu osoby potencjalnie zakażonej. Nowe urządzenia zapewniają nam wygodę, ale jak w każdym przypadku są dwie strony medalu. A chodzi o bezpieczeństwo oraz informacje, które są przetwarzane online. Te dane potencjalnie mogą stać się łupem cyberprzestępców. I to jest właśnie taki problem, którego się obawiamy w przypadku urządzeń internetu rzeczy, że one mogą pewne informacje na nasz temat wysyłać w sposób niekontrolowany. I to jest duże wyzwanie dla producentów takich urządzeń, żeby ci producenci zabezpieczali takie urządzenia przed dostępem przez osoby niepowołane. Ale nie wszyscy producenci są w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych. Tylko w 2019 roku doszło do ponad 105 milionów ataków hakerskich na urządzenia internetu rzeczy. Przestępcy mają do dyspozycji coraz więcej furtek, przez które mogą się dostać do naszego prywatnego życia. W robotach jednej z dużych firm sprzątających wbudowane są kamery, które skanują wnętrze naszego mieszkania. I to skanowanie ma służyć temu, żeby rozpoznać, jaki jest układ pomieszczenia i zoptymalizować drogę przemieszczania się tego robota. Natomiast potencjalnie ryzyko jest takie, że przestępcy mogliby się dostać do takiego robota i wykorzystać tę kamerę do tego, żeby podglądać nasze mieszkanie w środku i mają idealną sytuację. Bardzo dużo zależy od użytkownika. Decyzja o zakupie sprzętu określonej marki to jedno, ale przede wszystkim należy zadbać o odpowiednio silne hasło, które uniemożliwi zdobycie dostępu do urządzenia osobom nieuprawnionym. Nasz login, nasze hasło też muszą być dobrze przez nas samych przygotowane. Może się okazać, że tutaj wcale nie musi być żadnych błędów czy dziur w samym oprogramowaniu tego urządzenia, ale sami tych przestępców puścimy przez naszą niefrasobliwość, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy my też mieli świadomość tego, że dużo od nas zależy, powinniśmy się dowiedzieć, czy to urządzenie rzeczywiście jest bezpieczne. W internecie są informacje na temat tych urządzeń, które podglądają użytkowników, których powinniśmy unikać, więc zawsze przed zakupem takiego urządzenia dokładnie to sprawdźmy. Jak już je kupimy, to dobrze je zabezpieczmy, żeby ktoś niepowołany się do takiego urządzenia nie dobrał. Niestety, w 2020 roku najpopularniejszym hasłem na świecie było 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciąg cyfr zajmuje pierwsze miejsce od 5 lat. Na drugiej lokacie znalazło się hasło nieco bardziej skomplikowane, ale równie łatwe do złamania, czyli ciąg cyfr od 1 do 9. A jeśli chodzi o hasła, to jednym z najpopularniejszych wciąż jest także KWRTE. O potencjał, ale i zagrożenia związane z korzystaniem nowych technologii pytał Piotr Firan. Kurczę, to muszę zmienić hasło. I'm still alive. Trójka. Program trzeci. Jeszcze o internecie rzeczy. Państwa korespondencja. Pytanie, odpowiedź. Czy ja dobrze słyszałem, że to lodówki same będą nas informowały, że trzeba zrobić zakupy? No też to słyszałem. A sama taka lodówka nie może? Ech, wspomnienia. Kiedyś to wystarczyło. Od żony już człowiek znał całą litanię na pamięć. Chleb, mleko, wędlina, masło, ser żółty, ziemniaki, cebula, mąka, mydło. Wzięła go w ramiona i czule.

Kiss. 17 minut pozostało do godziny 15. Jeszcze jeden krótki sygnał. Przepraszam, bo tak w robocie nie dosłyszałem, że jak, lodówki mają robić kawę? Tak, tak, żyrafy wchodzą do szafy, a pawiany. Słuchają Państwo audycji Trójka do trzeciej, a teraz u nas w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu zajęli się wpływem słońca na pracę organizmu. Krzysztof zaczął rozmowę od pytania, czy pan profesor wystawia twarz do słońca? Oczywiście, że wystawiam, no z racji tego, że jazda na rowerze odbywa się tylko i wyłącznie, oczywiście w okresie letnim, tylko i wyłącznie na zewnątrz, no co powoduje, że no nie mam innego wyjścia. Sport, który uprawiam, nieodzownym towarzyszem jest słońce. A ci, którzy nie uprawiają sportu, też powinni wystawiać twarz do słońca? Jeśli chodzi o promienie słoneczne, to doskonale wiemy o tym, że nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne jest związana z ryzykiem rozwoju nowotworów i o tym bardzo często mówimy. Dużo też mówimy o tych dobroczynnym wpływie słońca. No, wszystkim się kojarzy, że witamina D jest syntetyzowana pod wpływem promieni słonecznych, ale warto też pamiętać, że to nie tylko witamina D, ale wiele innych korzystnych zmian w naszym organizmie zachodzi pod wpływem promieni słonecznych. Jakich? Przede wszystkim takim hormonem odpowiedzialnym za rytm dobowy jest melatonina, a z kolei, aby powstała odpowiednia ilość melatoniny, która ułatwia nam zasypianie i reguluje nasz rytm dobowy, tym prekursorem dla melatoniny jest serotonina. Serotonina, czyli hormon szczęścia. Dokładnie, hormon szczęścia. Stąd właśnie ta ekspozycja na słońce zaczyna się akurat, mamy nadzieję, piękne lato za chwilę zagości w naszym kraju. Ta zwiększona ekspozycja na promienie słoneczne spowoduje to, że my się będziemy zdecydowanie lepiej czuć niż w okresie zimowym, a między innymi za to odpowiedzialna jest serotonina, która powstaje pod wpływem promieni słonecznych. Panie profesorze, natomiast oczywiście nie zapominamy o tym, żeby smarować twarz kremem, kiedy jest mocne słońce, prawda? SPF, czyli ten czynnik protekcyjny przed promieniami słonecznymi, to mamy różne cyfry, takie najczęściej kojarzone to jest 30-50. Ta cyfra mówi nam o tym, że potencjalnie my możemy przebywać, czy też nasza skóra może być eksponowana na promienie słoneczne. Jeśli mamy ten faktor 30, to znaczy, że 30 razy dłużej do momentu, kiedy ta skóra ulegnie poparzeniu słonecznemu, a faktor 50 to jest właśnie, że ten czas możemy wydłużyć 50-krotnie w porównaniu do tego, jakbyśmy nie stosowali żadnego zabezpieczenia. Oczywiście trzeba pamiętać, że żaden krem, nawet z najwyższym faktorem, nie zabezpieczy naszej skóry przed poparzeniem. Takie rozsądne opalanie, czy też rozsądna ekspozycja, no powinna odbywać się przed godziną 10 albo po godzinie 14. Podpowiadamy panom, prawda, że też powinni smarować twarz, ciało kremami z filtrem. Oczywiście, bo nie tylko kobiety się starzeją, ale my panowie również się starzejemy, no i nie możemy przy paniach wyglądać jak starzy, zaniedbani ludzie, no bo też powinniśmy pamiętać o tym, że no jednak ta dbałość także o naszą skórę świadczy o nas samych. Ważne, żeby się ładnie starzeć. Kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łuniewski. Kierunek długowieczność. Tak od strony naukowej o zdrowiu naszym codziennym. Słońca życzymy Państwu. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. Now we caught against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. And stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold